Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Mal razgovor 2 Mal razgovor 2 من أين أنت؟ Откаде доаѓате? Откаде доаѓате? Ана мин Базел. Од Базел. Од Базел. Базел фи Суисра. Базел се наоѓа во Швајцарија. Базел се наоѓа во Швајцарија. Исмаху ли ан укаддим лаком ал сејид Милер? Смеам ли да ви го представам господинот Милер? Смеам ли да ви го представам господинот Милер? Хуа ежнеби. Тој е странец. Тој е странец. Хуа јетекелам عدت лугат. Тој зборува повеќе јазици. Тој зборува повеќе јазици. Хел хадратак хуна ли овал мрра? Дали сте овде по прв пат? Дали сте овде по прв пат? Ла, кад кунту хуна фил амал мади. Не, јас веќе бев овде минатата година. Не. Јас веќе бев овде минатата година. Валакин ли муддет есбуа вахед факад? Но само една седмица. Но само една седмица. Атастамтиа би вужудак андана? Како ви се допаѓа кај нас? Како ви се допаѓа кај нас? Жидден, елнас хуна лутафа. Многу добро, луѓето се љубезни. Многу добро, луѓето се љубезни. Ва туѓибуни елманазир елтабиија ајдан. И околината ми се допаѓа исто така. И околината ми се допаѓа исто така. Ма хуа амалек? Што сте по занимање? Што сте по занимање? Ана мутержем. Јас сум преведувач. Јас сум преведувач. Ана утержем ел кутуб. Јас преведувам книги. Јас преведувам книги. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Дали сте сами овде? Дали сте сами овде? لا, زوجتي, زوجي هنا أيضا. Не. Мојата сопруга е исто така овде. Не, мојот супруг е исто така овде. وهناك أطفالي الاثنان. А таму се моите две деца. А таму се моите две деца.